أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شي احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صمو ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yonente la bu nga xamne bokku na ci yonente yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ni yalla bëgg na way muñ ni kon képp ku nga xamné ya ngi muñ jappal né bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yentu yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jaamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jaamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaouq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon ñu genn aduna seeni talube am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fatlikou seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé te lool lepp pexem sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqari dindi lool motax yoonent yalla nuh yagg ci ñoom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara du dul fatiliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewti mu ngi gëna doléku bis bu né mu jinu nu tekk nuh né ko dana ñu la ray so bayiwul sa woté bi alquran né قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يالا نين نيت نوح ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawmi nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يننتي الله nuh ba mu jaxlé ci tekk biñu ko tekk ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi may yoni ci ñom ñom de ke debuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lamma tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum 'an al-'adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kéfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne ba ñu fokk ne suba sax dootul ñëwati yéfér yi lakkal wit yonent yalla nox ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wër fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax rek ci len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle dal di wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamuna buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yere ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari né iblis du duggu dakaru bu yéme jam ñaajo rek woñéku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi légui fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yenente yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara mune ko lutax mune ko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma ndax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tadidu zalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يوني يالا بيمو تخاوي نك فسينين نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفرال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفرال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga deglum neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh neko mudey ko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek ci degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxat man mukk ci gañ yi nga xamne deeng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonenti yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nous commencé ni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jingal mo nekk ci mom mu melni yonenti yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak mang leen di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko neko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla liñ ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am roh lo xamne da na dund ci ko souf so beugé xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waaw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yartab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew andak ñun duggu ci gal gi te baña andak way bokaleñ muniko bayyi sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne bele nax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lap bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci batou bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndike yalla xamone ni yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atti sabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamner yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream muniko itam ya nuh innahu laysa min ahlik إنه عمل غير الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين يالا نيكو يو نوح كي دوسا نجابوت ناخ جف جو بون لا دوم جو امول باس باس بو باخ لا اب ييفر لا تي كات ماغ لاي ييغال ني باغنو لاي ماي باغن لاي ماي ندايام داني لاكو مايون بور مو ياق ديني جي واو ياقال لا مو تاخون ني ماي لا ندايام مو تاخ جيجين بو تي سي نا تي دوغي ييني بو رافيت ييني بو رافيت تي سي دا فا باخ ناخ انما الاعمال بالنيات واي ديو امنا خالص نا تي دوغ واي ولا ديو رافيت نا تي دوغ لولا لاي تاخ سي rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ni seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonent bi ni innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may Nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal Nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigeen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonenti yalla lot ak jabaru yonenti yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakkar bu ndaw ci ab yonent bakkar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nox duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu guddu bamu yegon ndox ma dépasser nako 10 km jurom ba medduko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobu le ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mudd jigen jojulé continue bu muddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mën ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakklu suuf ndoxam neena ma tawlo asamaan ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam